pole le masia otomona kembo pengu ya nayo ozalizi balia mai malobiku yokumu ya bakumu baso yozali bope mibwanga ipaina kotika mikumba mianga ozali solo likonzi lisimbi ndako masia nanga yozali lokumu nanga ipaina kosimba soki na lembi ozabi pai na kitisaka motema masia nanga bolingo masia nakatelanga ya motema nanga epesa fololo ya malasi kitoko na miso ya nzambe na bule opesa bokono kombo ya lobiko obengali wana kombo ya pongi kwetelise kwaliza konzi banso na sopi motema nanga liboso ya kiti ya ngolu na yo kwete lobiko nanga ya